αγάπη σε κατηγορώ. Έχεις βάλει στην καρδιά σου χίλιες κλειδαριές και μοιράζεις αντικλείδια δίχως ενοχές. Παίζεις με τα μάτια και γίνομαι κομμάτια. Τα απαγορευμένα σ' αρέσουν τελικά. Παίζεις δε σε νοιάζει αυτό αν με πειράζει. Και αν με τσαλακώνεις στα αισθηματικά. Είσαι ό,τι να είναι, φοβάμαι. Για πες πω την καρδιά η σιγουριά σου. Θες να με και εσύ στο γενικά. Είσαι ό,τι να είναι, λυπάμαι. Και φεύγω μακριά, εμείς οι δυο δεν κολλάμε. Δεν πάμε πουθενά. Μέσα μου έχεις διαλύσει ό,τι αγαπώ. Σηκώθη απ' τη ζωή μου και απ' το δρόμο μου. Άφησε με να τα σπάω με το πόνο μου. Παίζεις με τα μάτια και γίνομαι κομμάτια. Τα απαγορευμένα σ' αρέσουν τελικά. Παίζεις δε σε νοιάζει αυτό αν με πειράζει. Και αν με τσαλακώνεις στα αισθηματικά. Είσαι ό,τι να είναι, φοβάμαι. Για πες πω την καρδιά η σιγουριά σου. Θες να με